राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज द्वारा 16 फरवरी 1996 रात्रि लगभग 8:30 बजे ढाले गांव में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री परमात्मा की कृपा से कैसा अवसर मिलता है जो आज हमारे को मिल रहा है। अपने सब मित्र होकर मानस रामायण का नवा पाठ कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर बहुत कृपा से मिलते हैं। देखने में तो ऐसे आता है कि पैसे आदि होने से ये समारोह होता है, परंतु पैसे से हो जाए ऐसी बात नहीं है। पैसा इसमें सफल होता है, पैसे अधीन नहीं है। अधीन तो सज्जनों की बुद्धियों से ऐसा है, और वास्तव में भगवान की कृपा प्रभु की अलौकिक कृपा से ऐसा अवसर आता है। तो भगवान की कृपा मानते हुए तत्परता से हम पाठ करें, सत्संग करें। मनुष्य अवसर आता है, वो अवसर है वो खो देता है तो पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। समय चूक पुण्य का पश्चाने का भरसा, जो कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर फसल क्या मतलब। तो समय चूक जाता है तो पीछे पश्चाताप होते से क्या बात, पश्चाताप में तो पीछे संताप से क्या मतलब हुआ। इस वास्ते इसमें आरंभ से ही भाग देना चाहिए। तो बहुत से भाई बहुत बहना इकट्ठे हुए हैं इस समारोह में, बहुत ही आनंद की बात है, विशेष प्रसन्नता की बात है। तो व्रत लेना चाहिए, ऐसे जब आरंभ में हम काम करें तो आरंभ में ही व्रत लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वाणी का भी संयम करना, सब इंद्रियों का भी संयम करना, और भगवान का चिंतन करना, जप करना, पाठ और सत्संग के समय तो उसमें लगना ही है। इसके सिवाय दूसरा समय जो हमारे पास हो, समय में भी भगवान के नाम का जप करते रहो, सहस्त्र नाम आदि का पाठ करते रहो, हनुमान चालीसा भी पाठ करते रहो और नाम जप करते रहो। जहां तक बने कम बोले, वाणी का भी संयम रखे, नेत्रों का भी संयम रखे, समझियों का संयम रखे। संयम रखने से एक शक्ति प्राप्त होती है, जैसे बेटरी होती है तो एक तरफ ऐसी होने से वो लाइट होती, उसी लट्ठू को ऐसे कर दिया जाए कोरा तो यहाँ फैल जाता है, उतनी लाइट तेज नहीं होती है। और ऐसे बांध करके दी जाती है शक्ति आती है। ऐसे हमारे संयम करने से, इंद्रियों का और अंतःकरण का संयम करने से एक शक्ति आती है, उसे बड़ा लाभ होता है। सत्संग से बहुत बड़ा बात होता है। मैंने ये बात देखी है, पुस्तकों में पढ़ी है, और इस शास्त्रों की बातें भी सुनी है, संत वाणी की बातें भी सुनी है, उनमें हमें दो बात विशेषता से मिली है। एक तो सत्संग और एक भगवान नाम, दो की महिमा बहुत आई। बड़े संत हुए हैं, सबसे अधिक संस्कृत में जानने वाले महापुरुषों ने कहा है, और अपने अपने प्रांतों में होने वाले जो संत है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नाम से ही उन्होंने सिद्धि पाई है। तो नाम और सत्संग, सत महात्मा का संग, इस दो से बहुत विशेष लाभ होता है। सत्संग से तो मैं मानता हूं कि जैसे कोई कमा करके धनी बनता है और दूसरा जैसे गोद चला जाता है, तो गोद जाने वाले को खुद में खुद को कोई परिश्रम करना पड़ता नहीं, अब साहब लाभ हो जाता है। कल कल यार आज लखपति बहुत जा बैठा, ऐसे सत्संग में साधन करके सामग्री करना उसकी अपेक्षा सत्य ही विशेष लाभ होता है स्वाभाविक ही। वर्षों की पढ़ाई से इतना लाभ नहीं होता जितना सत्संग से होता है। सत्संग से पढ़ाई खुलती है, की हुई पढ़ाई स्पष्ट होती है, साफ ग्रंथ साफ हो जाते हैं। सत्संग करने से भागवत गीता रामायण महाभारत आदि ग्रंथों के देखने से उसमें बड़ा प्रवेश होता है। सत्संग जिन लोगों ने नहीं किया है उनका पाठ करते उनको भी लाभ जरूर होता है, परंतु सत्संग करने से वे विशेष बातें खुल जाती है, साफ साफ संदेश में आती है, निसंदिग्ध संदेह हो जाता है। सत्संग का बड़ा लाभ है, ऐसे ही भगवान के चरित्रों का बड़ा लाभ है। भगवान के चरित्र सुनना एक सत्संग करने एक दो विभाग है, ऐसे इसके कई विभाग है अलग अलग। भगवान के चरित्रों को सुनने से लाभ होता है, उसमें ऐसी विलक्षणता है कि वे ज्यादा पढ़े लिखे भी न हो परंतु भगवान के गुणानुवाद सुनने से, उनके चरित्र को याद करने से, चरित्र को पढ़ने से, सुनाने से सत्य ही एक पवित्र आती है। जब तो मन में आती है कि ये सत्संग आदि का महात्म्य भगवान और संत महात्मा जानते हैं, हरेक को उसका पता नहीं, हरेक बात को समझते नहीं, जानते नहीं। भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए सब कुछ करते हुए भगवान की अवतार देते हैं, संसार की रक्षा करते हैं, उपद्रवों से सदैव सुरक्षित रखते हैं, जीवों पर बहुत कृपा करते हैं, फिर भी वे अवतार देते हैं। तो अवतार लेने का परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय दुष्ट नाम, धर्म संस्था बलार्थाय संभवामि युगे युगे, ये हेतु बताया है। मैं इन कारणों से मैं अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। तो कोई कहते हैं भगवान क्या अवतार लिए बिना काम नहीं कर सकते, कर सकते ही करते ही रहते हैं, फिर भी अवतार देते हैं। इसमें तीन प्रयोजन तो बताया, एक विलक्षण प्रयोजन वो है जो लीला करते हैं भगवान, उस लीला को गा करके साधारण आदमी अपना उद्धार कर लेते हैं। भगवान के चरित्रों का आकार करने से बिना अवतार दिए चरित्रों का कैसे निर्माण हो और कैसे लोग लाभ उठाए, तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, करते ही रहते हैं, फिर भी स्वयं अवतार लेकर हम लोगों के सामने सिखाते हैं। सिखाने के दो तरीके होते हैं, उपदेश भी काव्य दो तरह का है, श्राव्य और दृश्य। माने एक तो सुनाने की बातें होती है, एक करने की बातें होती है। तो सुनाने की बातें तो सब कई तरीके, करने की बातें उसका विशेष आदर है। भगवद गीता में आया है, यज्ञ करके श्रेष्ठ तत्तदेव करो जरा सयत प्रमाण कुरते लोकस तदनुवर्तते, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है आचरण करते हैं तब तक एवं इतरो दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते और संयत प्रमाणन करते लोग तदनुगति वो जिसको प्रमाणित कर देते हैं क्या करके बता देते हैं कि ये बातें अच्छी है पालन करनी चाहिए उसका लोग अनुवर्तन करते हैं। तो कहने का असर पड़ता है जब करने में वो बातें आती है मन जो संत महात्मा पुरुष इसका अनुभव कर चुके हैं आप स्वयं उनके मुख से सुनने का असर और पड़ता है और केवल विद्या पढ़ के जो शास्त्र सुनाते हैं उनका भी लाभ होता है परंतु अनुभवी पुरुषों के वचनों से बहुत विशेष लाभ होता है। इस वास्ते इस श्लोक में यत यत आचरती श्रेष्ठ जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है यत यत और तत तत एव पांच शब्द आ गए यत यत तत तत एव पांच शब्द आ गए मन जो आचरण करते हैं वैसा वैसा ही दूसरे आचरण करते हैं और सत प्रमाण करते लोकस्तर यत तब दो शब्द है इसमें वो बात का असर पड़ता है वो दो शब्द है दो गुना वो आचरण का असर पड़ता है पांच गुना आचरण में बात आती है वो आचरण में है पुरुष कहता है तो उसका बड़ा असर पड़ता है। जैसे कोई संयमी पुरुष कहता है एक पतिव्रता कहती है बात एक वेश्या कहती है तो बात दोनों ही कह दे परंतु वेश्या की बात को कोई बढ़िया बात पतिव्रत ने कह दो लोग ऐसे नहीं और तो पतिव्रता का ठोस असर पड़ता है। ऐसे ही जो अनुभवी पुरुष हुए हैं उनकी जो वाणी है उनका बड़ा असर पड़ता है विशिष्ट असर पड़ता है क्योंकि पीछे उनके अनुभव रहता है तो उनका असर पड़ता है। ऐसे संतों की वाणी का ऐसे ही भगवान के चरित्रों का तो रामायण का विशेष महत्व है कि भगवान के चरित्र है और गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने उसका ग्रंथन किया है निर्माण किया बढ़ाई है तो दो चीज है ये दो चीज श्रेष्ठ है। हेतु रहित जग जुग पुकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारी नहीं तो स्वर तमंत सकल जगमाई सुबने प्रभु परमार्थ नाई संसार में स्वर स्वार्थी है परमात्मा कोई नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति वे स्वार्थ लाग प्रीति अपने मतलब के लिए ही प्रेम करते हैं। तो देवताओं की ऋषि मुनियों की ये चाल है और साधारण लोगों की ये चाल है तो दो दो ही सिर्फ जुग उपकारी दो उपकारी है एक भगवान एक भगवान के भक्त। तो हम लोग जो रामायण का पाठ करते हैं उसमें चरित्र से रामवेद भगवान का है और कहने वाले श्री गोस्वामी जी महाराज है गोस्वामी जी महाराज के इसका बड़ा विशेष असर है। हमने ऐसा देखा है आपने भी देखा होगा छोटी अवस्था वालों को तो पता नहीं है बड़ी अवस्था वालों ने देखा मैंने देखा चित्र से राधे श्याम रामायण चली थी घर घर में गली गली में उसकी तर्ज गाई जाती थी बड़ा जोरों से प्रचार हुआ था पर आज कोई प्रचार ही नहीं है थोड़ा दिन भगना होकर समाप्त हो गया। कुशल जी बहाली की मैं सम्मत 1631 करो कथा हरिपद धन सीता 1600 में हुई इतने वर्ष हो गए सैकड़ों वर्ष हो गए फिर भी रामायण ऐसे ही विलक्षण चमक रही है। कारण क्या है कि वे भगवान के प्यारे भक्त हैं मीराबाई के पद है कवियों के पद भी होते कविताई करके उनके पद होते परंतु उनका ऐसा असर नहीं पड़ता जैसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का असर पड़ता है प्रेम की बातों का मीराबाई के पदों का असर पड़ता है कबीर श्याम के पदों का असर पड़ता है दादू जी महाराज के जो संत हुए उन पदों का असर पड़ता है वो विलक्षण असर पड़ता है। कारण क्या है उन्होंने इस बात को करके देखा उनका अनुभव है अनुभव साथ में रहने से वे शब्द दुर्भिक्षण असर करते हैं और शास्त्रों की बात चर्चा करने से लाभ होता ही है। तो शास्त्र मूल में तो संत महात्माओं को ही है, भेद है तो साक्षात भगवान की वाणी है और जो शास्त्र है वो भी बड़े आर्ष ऋषि मुनि महात्मा हुए उनकी वाणी है तो वो भी एक ठीक है, परंतु उसे असर पड़ता है। परंतु कहने वाला उसी आचरण करने वाला हो तो उसका बड़ा विचित्र असर पड़ता है। तो हम लोग ऐसे चर्चा करते रहे तो इसमें बड़ा लाभ होता है। एक बात याद आ गई, कोई एक राजा थे, उसने कहा भाई कि हंसों की बात सुनते हैं तो हंसों के दर्शन कैसे हो। एक संतरे कहा हंसों के दर्शन चाहते हो तो तुम पक्षियों की सेवा करो, तुम्हारे दो तीन मील में बड़ा बगीचा है, वृक्षावली है और वहाँ सब छोटे बड़े पक्षियों के लिए चून रखो तो वे दाना चून रखवाएंगे और जल का प्रबंध रखो तो जल पिएंगे तो पक्षी धीरे धीरे पक्षी बढ़ाएंगे। और यहाँ रहने की भी जगह वृक्ष है और खाने के लिए पीने के लिए सुविधा होगी। तो ऐसे वे पक्षी आते रहेंगे तो कभी न कभी हंस भी आ जाएंगे, उनका पता रहेगा तो क्या करो कि मोती जो भी किया हुआ जैसे मोती रखो और दूध जल इकट्ठा करो दूध रखो और दूध में से वे दूध दूध पी लेंगे जल रख देंगे तो पता लग जाएगा। तो इस तरह राजा ने काबू किया तो कई महीनों तक करते रहे तो पक्षी बहुत आवे, बड़े दूर दूर के पक्षी आते थे और वहाँ उनका आहार मिलता था, जल मिलता था और रहने के लिए आराम मिलता था, वृक्षावली बहुत बढ़िया थी। तो वे आने लगे, जहाँ मोती और दूध रखा था उनको वहां पर अपने आदमी को कह दिया कि जब हर्ष आवे तो उनको दिखाना भाई, उनके चांच और वो पैर तो लाल होते हैं, साफ सफेद रंग के होते हैं और मोती चूरते हैं और दूध पी जाते हैं। ऐसे आते हुए राजा ने कहा खबर देना, हम भी दर्शन करेंगे। तुम्हें वहाँ सब सुन चूते जाते जाकर अपने अपनी चर्चा करते तो बहुत दूर तक पक्षियों में चर्चा फैली। उस राजा के बगीचा में सब पक्षियों के लिए बड़ी सुविधा है, खाने पीने की रहने की बड़ी सुविधा है। तो बहुत वृक्ष बनने में पक्षी बनने लगे। मानस सरोवर तक बात पहुंची तो वह आपको जो था हंसों ने कहा कि हमारे लिए भी प्रबंध है कि भाई हम जानते नहीं, सबके लिए प्रबंध है ये हमें पता है, अब आपके लिए प्रबंध हम क्या पता आपका क्या प्रबंध होता है, पर ये हम जानते हैं सब तरह के छोटे बड़े पक्षियों के दाने भी छोटे बाजरे से लेकर बड़े बड़े दाने होते हैं, मकई मक्की तरह ऐसे दाने हैं तो सब तरह के वह खुराक मिलती है। तो हर्ष ने कहा भी हम भी देखेंगे देखो कैसे वह मिलते हैं। तो हर्ष आए और वो मोती चूने लगे दूध पीने लगे तो कंसा जो जाकर जाकर वो खबर करी आप हर्ष देखना चाहते तो आ जाए तो उनके हर्षों के दर्शन हुए। ये कहानी है, इसका तात्पर्य क्या है, हम इकट्ठे होकर भजन स्मरण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, ऐसी बात होती है तो सब तरह के आदमियों को लाभ होता है। विद्वत्ता की बात है तो वो विद्वान लोग ही जानते हैं, अरे उसका पता नहीं। हमारे रामायण जी का पाठ होता है तो रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, साधारण झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजों के महलों तक रामायण जाता ही पाई जाती है। भगवान के चरित्र दोनों बात करिए ना, भगवान का चरित्र और भक्ति कहीं भगत की वाणी तो ये विलक्षण प्रभाव पड़ता है। तो लोग सुनते हैं कि वहाँ काले गांव में एक ऐसा सत्संग होता है, रामायण का पाठ होता है तो लोग सुन सुन के आने लगते हैं। आप भी देख लो वर्षों में बहुत प्रचार हुआ है, लोग आते हैं बहुत उत्सुक रहते हैं और इनका उद्योग भी है ये समारोह करने वालों का, जो सबको खबर करते हैं, तो जहाँ जहाँ खबर करते हैं महाराष्ट्र में घूम करके, तो वहाँ के लोग आते हैं। इसे दूर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि दूर दूर शहर है, उनमें भी प्रचार होता है, वहाँ से लोग आते हैं। तो वहाँ सुनते हैं, वहाँ बड़ा अच्छा समारोह होता है, कहते भाई वहाँ सबको मिलते हैं, सबको प्रणाम मिलते हैं, पक्षी कैसे ही उसको प्रणाम सबको मिलती है, तो अच्छे अच्छे ज्ञान की, भक्ति की आदि की बातें मिलती है। रामायण में आया है ना, मानस सरोवर का वर्णन आया है, तो सबके लिए बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। रामायण सुनने में रामायण स्तुतरु की छाया दुख है दूर, शरण जो आया, जो शरण गया उसका दुख दूर होता है, शांति मिलती है, चरित्र सुंदर होते हैं, बहुत बातों का स्वाभाविक ज्ञान हो जाता है। पढ़ाई से वर्षों तक ज्ञान होता नहीं, उतना ज्ञान सत्संग के द्वारा हो जाता है, रामायण के द्वारा ज्ञान हो जाता है। रामायण की शब्दावली ऐसी विलक्षण है कि उसका बहुत संस्कृत के शब्दों का ज्ञान हो जाता है रामायण का पाठ करने से। बहुत अच्छे से मैंने देखा है, रामायण जानने वाले पुरुष मिले थे, वो कहते थे कि आप कोई पूछो शब्द हम बताएंगे, वो संस्कृत पढ़े हुए नहीं थे, पर संस्कृत कोई शब्द बताते तो वो बता देते कि रामायण ऐसा आया शब्द। तो शब्दों का भी बड़ा ज्ञान होता है, साहित्य का भी ज्ञान होता है, अलंकारों का ज्ञान होता है, कविता का ज्ञान होता है, स्वाभाविक ही। और भगवान की भक्ति होती ही है, वो तो मूल चीज है, असली चीज सार है भगवान की भक्ति। भक्ति की महिमा बहुत विशेष गाई गई है, वो भक्ति होती है भगवान के चरणों में रुचि हो जाती है, और भगवान के चरणों में रुचि हो जाए जीव का उद्धार हो जाता है, क्योंकि जीव मात्र भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। गोस्वामी जी ने कहा है, गोस्वामी जी वाणी में बहुत विलक्षणता है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। कितनी बातें भर दिए थोड़े शब्दों में, बहुत विशेष असर भर देना, अर्थ भर देना, ये गोस्वामी जी की विलक्षणता है। कई चीजें विलक्षण है गोस्वामी जी महाराज वाणी में। तो परमात्मा का साक्षात अंश है, तो परमात्मा की वाणी में परमात्मा की तरफ मन लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। देखो जैसे अपनी माँ सबको प्रिय लगती है, माँ का नाम अच्छा लगता है, माँ का प्यार अच्छा लगता है, माँ की यादगिरी बड़ी मीठी मीठी लगती है, तो ऐसे भगवान के हम अंश है, तो भगवान की बात सबको अपनी मान लेती है, अपनी माँ की बात सब बच्चों को प्यारी लगती है। जैसे आप हम जितने छोटे बड़े भाई बहन है, सबके मूल तो परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो परमात्मा तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें मधुर सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रव्यम तुम्हें विद्या धन से बुझाओ तुम्हें सर्व मम देव देव। तो सब कुछ परमात्मा है, तो अपने माता पिता की और अपने उद्गम स्थान की जो हमें पता लगता है, उस स्थान की जो श्रुति आती है, स्मृति आती है, तो आदमी निहाल हो जाता है। अपने घर की बात है, जैसे अपने अपने घर की बात सबको प्यारी लगती है, ऐसे भगवान के चरित्र अपने घर की बात है, अपने माँ की बात है, अपने पिता की बात है, अपने कुटुंब की बात है, अपने बड़कों की बात है, साक्षात भगवान के चरित्र है। अनजान पने में भी बड़ा लाभ होता है। एक जगह की बात मैंने सुनी कि रामायण में आदि सत्संग संतों का समागम हो रहा था, तो उसमें आया तो एक अर्जुन आ गया, तो उसको पहले पता नहीं लगा, पीछे पता लगा, तो वो भोजन कराने वाले बड़े दुष्ट हो गए कि तूने कहा ही नहीं, तूने थाली ले ली, हमारा ऐसा किया, तो उसको बड़ा दुख हुआ। और हुआ तो मेरे को तुम अछूत समझते हो, तो वो बड़ा दुखी हुआ। तो एक संत ने उसको कहा कि तुम रामायण का पाठ किया करो, तो वो आगे समझ था। उसने कहा मैं राम को भगवान नहीं मानता। फिर उसने कहा तू तेरे से छोटे थे राम जी, ऐसा मान ले, पर तू रामायण का पाठ कर। समझे मेरे से छोटे थे, मैं बड़ा हूँ, रामायण साधारण मनुष्य थे राम तो ऐसा मान ले। पर पाठ कर, अब पाठ किया मतलब दोबारा का सम्मेलन हुआ तो उसमें इतनी नम्रता आ गई, इतनी सरलता आ गई, इतनी सज्जनता, लोगों को ऐसे जाने लगा। पहले तो अपना अपमान माना, तिरस्कार माना, अभिमान क्रोध किया, तो फिर बड़ी सरलता उसमें आ गई। तो राम जी को भगवान मान करके पाठ करके उनका तो कहना ही क्या है, भगवान वही को साधारण मनुष्य मान के करे तो भाई चेत तो उन अनुच्छे आप सृष्टा पावक अग्नि को आप बिना समझे ही छूओगे तो उड़ जाएंगे, उनका स्वभाव है। तो भगवान का चरित्र तो जान भाव कुभाव अनका नाम जगत मंदिर दे दे दे। तो सब जी कह रहे भाव और कुभाव अनक आलसु, कैसे ही भगवान का नाम लिया जाए तो पापों का नाश तो करेगा ही। अरे सादर सुवर्ण जेनर करे भवभारती गोपनी उतरे, आदर पूर्व नाम लेते हैं तो ये संसार समुद्र बड़ा भारी है, गौ के खुर में टिका हुआ पानी है, उसे पार करके क्या देरी लगेगी, इधर पैर रहेगा उधर पैर लग दिया। इस तरह संसार समुद्र वो तर जाता है भगवान के नाम की महिमा, भगवान के गुणों की महिमा, भगवान के चरित्र की महिमा, भगवान के तत्व की महिमा, भगवान के प्रभाव की महिमा, भगवान की महत्ता की महिमा। तो वो महिमा सभी आती है तो स्वाभाविक ही भीतर में असर पड़ता है। रामायण का पाठ करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है और रुचि होती है। कलकत्ते आदि शहरों में हमने देखा है सत्संग से लाभ होता है, सत्संग में लोग आते हैं तो अच्छे संतों ने कहा भी सत्संग करने से लाभ, पाठ करने से, पाठ करने से क्या होता है। बंबई में काम पड़ा तो संतों ने कहा साधु थे अच्छे, उन्होंने कहा कि रामायण के पाठ में लोगों को नहीं जाएगी, सत्संग करो। तो मैंने वहां चातुर्मास है कहा कि रामायण का पाठ करेंगे, तो बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि अपने मिनिस्टरों को बुलाओ, बड़े अच्छे समारोह करो, लोग बहुत आएंगे, लाभ बहुत होगा। तो पाठ का मैंने प्रस्ताव रखा, मैंने कहा मेरे तो रामायण का पाठ करना है, करेंगे रामायण का पाठ तो रखेंगे, तुम्हारी जगह से कर लो, उनसे क्या लाभ होगा। तो महाराज इतना प्रसार हुआ, समारोह हुआ और उनका वो शोभा यात्रा निकली, तो कहते कहने लगे कि पारमार्थिक शोभा यात्रा ऐसी कभी नहीं निकली, इतना प्रसार हुआ, इतना लाभ हुआ लोगों को। वह मंडप बनाने लगे तो कोई बढ़िया मंडप बनाओ, तो एक सब देखा कि बंबई में आप बढ़िया नहीं बना सकते, अपने मंडप बनाओ टाट का, यहाँ सादगी है वो श्रेष्ठ है, बढ़िया बढ़िया बनाओ तो आप बलों पर नहीं पा सकोगे, तो बढ़िया से बढ़िया होता है। तो टाट साधो अपने साधारण, साधारण जीवन रखो, बिल्कुल सादगी। तो वैसे ही रखा उसकी क्रिया महाराज लोगों पर बड़ा असर पड़ा। कलकत्ते में सत्संग करके देखा है, सत्संग में इतने नहीं लोग आते जितने पाठ में लोग आते। जयपुर में देखा सत्संग करता जिसमें नहीं आते इतने पाठ में लोग आते। अरे सत्संग में तो हमारी बारी होती है, पाठ में श्री गोस्वामी जी हमारी बारी, तो संत महादेव की बाणी में जो विचित्रता है वो आप हमारे बाणी में उतनी विचित्रता थोड़ी है, उस बाणी का बड़ा महत्व है। और वो भी बाणे में सोना और सुगंध, भगवान श्री राघवेंद्र का चरित्र, उनके लीला, उनके जो संवाद विचित्र है, उसमें सब तरह की सामग्री मिलती है। महाराज अयोध्या अलग है तो नगरी देखा तो जनकपुर अलग है तो लंका वाले अलग ही है, विचित्रता है उनमें, ऐसे चरित्र में विशेषता है भगवान की। तो ऐसी भगवान की लीला का चरित्र से लाभ होता है। तो आप हम सब एक स्वर होकर के पाठ करें। जो भाई जो बूढ़े बड़े पढ़े लिखे नहीं, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बड़ी वंदनीय आदरणीय माताओं ने पढ़ाई नहीं की, चौपाई पढ़ नहीं सकते, पढ़े तो अर्थ समझ नहीं सकते, ऐसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं मस्त हो जाती, रागनी में मस्त हो जाते हैं बूढ़े बूढ़े सज्जन बिना पढ़े हुए, और पढ़े हुए उसमें तो कहना ही क्या है। वो ये ध्वनि ऐसी विलक्षण है क्योंकि संतों की वाणी है, भगवान के चरित्र है, तो उसमें बड़ा विलक्षण असर होता है। वो समझते नहीं, बस बिना समझे ही उसमें विलक्षणता आती है। जिससे कहा अच्छे ज्ञान अच्छे आपने संस्पष्ट ये भी पाया था, तो इस तरह से न जानते हुए भी वो तो अपना काम करती है बात, तो ऐसा अवसर बड़ा बढ़िया होता है। आप लोगों ने चेष्टा की है, उन लोगों को सूचना दी है, ये बहुत बढ़िया है, फिर भी मन में आती और लोगों को खबर करें, जहाँ जहाँ आप परिचित है उनके खबर करें। भागवत के महात्म में आता है ना, कदम पुराण के जो महात्म है भागवत के, अपने घर जैसे विवाह आदि उत्सव ऐसे पत्र प्रेषित करो, लोगों को बुलाओ, निमंत्रण दो, इसे लाभ लोग ले। इसी तरह से आपको फिर भी समाचार पहुंचावे कि भाई ऐसा स्वाद हुआ है, रामायण का पाठ हो रहा है, ऐसे समय तोड़ कर रहे हैं, तो बड़ा बड़ा असर पड़ता है। हमारे एक सज्जन थे बड़े अच्छे, मैं उनको बड़ी आदर दृष्टि से देखता हूँ। उन्होंने भी कहा कि पाठ में क्या होता है, पाठ में कौन को क्या समझे, सत्संग विशेष समझते हैं, तो विशेष समझते हैं, पर मैंने देखा है सत्संग में इतने लोग नहीं आते जितने पाठ में। कलकत्ता में जयपुर में कई जगह देखा है, तो लोग बहुत आते हैं। कारण इसमें महाराज भगवान भक्तों की तो वाणी है और भगवान के चरित्र है, और फिर समूह सब मिलकर के कहते हैं संघ शक्ति कलयुग, कलयुग में समुदाय में शक्ति है, सब मिलकर जा पाठ करते हैं, लाभ होता है। एक एक वो हजारों गुना लाभ होता है, तो हजारों आदमी मिलकर के पाठ कर रहे हैं, तो अपना अपना भाव बनता है, तो इतने समूह के भाव बनता है, जिसमें एक दो का अच्छा भाव बनता है तो उस भाव का बड़ा असर होता है। ऐसे भगवान नाम कीर्तन किया जाए, उसमें एक दो का भाव अच्छा बन जाता है, तो सभा मात्र में विलक्षणता आ जाती है, एक बड़ा मिठास आ जाएगा, विलक्षण तो उसमें शक्ति आ जाती है। ऐसे नाम वही है भगवान का साधन, जपो चाहे कीर्तन करो, परंतु समुदाय में जो बात होती है वो बहुत विलक्षण होती है, एक एक आपस में लाभ होता है। अब देखो नेत्रों से तो पढ़ते हैं और जबान से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं और समुदाय को देखते हैं, वे भी सब पाठ में लगे हुए हैं, तो उसे स्वतः स्वाभाविक हरेक आदमी पर बिना विलक्षण असर पड़ता है। परंतु ऐसा मौका हरेक को नहीं मिलता है। धन कमाते हो, कमाना ही काम करना ही है, परंतु धन इकट्ठा करके करोगे क्या? बड़ी विचित्र बात है, लोग धन कमा इकट्ठा करते हैं, अरे इकट्ठा नहीं, उसका सदुपयोग करो, जिससे कि दुनिया को लाभ हो। विशेषता से धन से बड़ा लाभ होता है, परंतु उपकार करने से, सदुपयोग करने से, तो सदुपयोग होता है हमारे जीवन का, हमारी वाणी का, हमारे नेत्रों का, हमारे मन का, भगवान में लगा देने से एक विलक्षणता आती है। तो हमें तत्परता से इसका हमें लगना चाहिए, उत्साह पूर्वक लगना चाहिए और लोगों को लगाना चाहिए। ऐसी बात है विलक्षण, तो संयम रखते हुए हम सुने और पढ़े और हर समय में भगवान नाम का जप करे। सज्जनो मैं बार बार ये कहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप अभी से सावधान हो जाए। देखो धुंधुकारी का जब कल्याण हुआ, भागवत कथा आपने सुनी हुई है, गोकर्ण ने कथा सुनाई तो धुंधुकारी का तो हो गया कल्याण, दूसरा देखा भी सबने कथा सुनी तो वैसे कल्याण तो सबका वैसे नहीं, अभिमान तो नहीं आया, तो वो दोबारा सुनी तो ध्यान दे सुना, उसे विलक्षण असर पड़ा, तो पहले चेत न करने दोबारा कथा करनी पड़ी। अपने पहले ही पता है कि आरम्भ में ये चेत जाए, हम आज से पाठ होगा कल से शुरू, अगर आज से उसमें चेत करके मन लगा करके खूब काम करें, तो जितना ही मन लगाओगे उतना ही भाव विशेष होगा, जितनी बुद्धि लगाओगे, जितना आदर करोगे, जितनी महत्ता दोगे, उतना ही वो लाभ विशेष होगा। जब पता है नहीं आपको कि भाव कुभाव न खा लो नाम जब मन ही कर लो, पर साधन सुमन जे न करे भगवान भी गुण तो देवता रहे, तो आदर के सहित भावों के सहित किया जाए उसका बहुत विलक्षण असर होता है। तो फिर पता रहता है भाई हम तो पहले चेत नहीं किया, समय चला गया, दोबारा करो, तो पहले से हम दोबारे की जरूरत नहीं। अब हम पहले आज से ही चेत करते पाठ होगा कल से शुरू, तो आज से ही सावधान हो जाए, बड़े संयम रखते हुए तत्परता से एक हम अनुष्ठान कर रहे हैं, एक समुदाय के द्वारा जो अनुष्ठान हो रहा है गीता रामायण का, तो ये बहुत विचित्र अनुष्ठान है। तो मौन रखते हुए संयम रखते हुए मन लगाकर करे, हरदम दिन में रात में भगवान का नाम करते रहे, फालतू बात ना करे, आशी दिलगी नहीं करे, किसी की निंदा नहीं करे, झूठ कपट नहीं करे, किसी का अहित न करे, किसी का नुकसान न हो जाए, ये किसी का नुकसान न हो जाए, ये बात बहुत विशेष ध्यान देने की है। साधन करते करते भी जो किसी को दुख हो जाता है उससे बड़ा नुकसान होता है, उसका बड़ा पाप लगता है, जो हमने सुना है वो सुनने में उतना लाभ नहीं होता है। इस बात हूँ सावधानी से सबकी हित की बात करे, कोई कुछ भी कह दे तो प्रेम से सुन ले, आदर से सुन ले, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हम रामायण में बैठे हुए हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो सुन लेना चाहिए, कोई गड़बड़ी बोले तो सुन लेना और मन में प्रसन्न कर रखना। अलोक शक्ति है इसमें, मेरे से काम पड़ा, कई सज्जन आए तो भी उस सत्संग में लगे तो कह रहे लगे कि हम तो अटकल नहीं लगा सकते थे, ऐसी इतना लाभ होता है, ऐसा गदगद और आंसू बहाने लग गए कि भाई हमने तो समझा ही नहीं पहले, तो वो समझने पर असर होता है। तो अपने आप पहले से ही कह देता हूँ कैसा बड़ा भाई अवसर हम लोगों को मिला है, आज उसका सिंगलेश हो रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है। सावधानी से औरों को भी और खबर दो, तार दो, चिट्ठी दो, मन भेजो, जाता है वो तो कह भाई लाभ ले लो, बड़ा भारी लाभ हो रहा है, इतने सुनने इकट्ठे होकर अपने लाभ लिया जाए, बहुत विशेष लाभ होता है। अब रामायण के कथा हो पाठ करो तो उसमें अपनी जगह भी एक कायम बैठ बड़ा अच्छा है, उसी जगह बैठे पाठ करे, रोजना ही वही जगह हो, दूसरा कोई ले ले तो गुस्सा नहीं करना, पर कोई बात नहीं, कोई है परंतु जहाँ तक बने एक जगह अपनी जगह बैठे और अपना भी आसन रख ले और अपनी ही रामायण रख ले, जो रामायण आपके घर में जिस पर आप पाठ करते हो उस रामायण से पाठ करो और सदैव उस रामायण को अपने पास रखो। ये अनुष्ठान होने से कंठ में ही एक शब्द उसमें एक पवित्रता आ जाती है, आसन है, माला है, पुस्तक है, अपनी रख करके उनमें करने से शक्ति विशेष आती। तो इस वास्ते किसी को दुख नहीं देना है, दूसरा कोई बैठ गया तो कोई बात नहीं, मतलब शांति पूर्वक अपने आसन पर बैठ करके भजन करो, अपने पाठ करो, उम्र में भी पाठ करो तो उसी पुस्तक पर पाठ करो, पुस्तक का पाठ किया हुई जो पुस्तक है वे पुस्तक शुद्ध हो जाती, विलक्षण हो जाती है। भगवान का पूजन करते हैं और भगवान के जो श्री विग्रह है मूर्ति उसमें विलक्षण शक्ति आती है, कि संत महात्मा इतने सब दर्शन करते हैं, ऐसे पुस्तकों पर पाठ करने से पुस्तकों में शक्ति आती है। जैसे अपनी अपनी पुस्तकें रखो, पुस्तकों का प्रबंध सज्जन लोग करते हैं और जिसको चाहिए उसको ले लो, परंतु अपनी पुस्तक पाठ करो रोजाना, उसका बड़ा भारी महत्व है, वो सदा ही साथ में रखो। नवाब में पाठ कर लिया फिर उसका रोजाना पाठ करो, तो नवाब पाठ करने से पुस्तक शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाती है। तो अपनी पुस्तक खरीद ली, अपने पास रखी और उसी से ही पाठ करते हैं, जिन पास नहीं हो पुस्तक ले लो, फिर रख दो, फिर पाठ करो, परंतु अपनी पुस्तक होती है और रोजाना पाठ करने की, तो उम्र और पाठ करने के लिए वो अपनी पुस्तक रखी जाए तो उसका बड़ा भारी महत्व है। तो अपनी पुस्तक हो, अपना आसन हो, अपनी माला हो, अपना ध्यान दे, सदैव उसको करे, तो उसी मंत्रों का पाठ करने का एक तरीका है, उसमें शक्ति आती है। आप घर पर भी कोई नव नाम जप करो, कोई मंत्र अनुष्ठान करो, तो वही जगह हो, वही समय हो, वही माला हो और वही आसन हो और वही ग्रंथ हो, तो रोजाना इतने करने से उसमें विलक्षणता आती है। तो तत्परता से उत्साह से ऐसे पाठ करो, संयम रखो सदा ही, उसका स्मरण विशेषता से होता रहे, ऐसा ख्याल रखो, किसी का जन्म दूर हो जाए, लड़ते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ध्यान देना। जैसे दवाई सेवन करते हैं तो दवाई का जो पथ्य पालन करता है उसके दवाई का गुण विशेष होता है। लोलम बराज ने तो देखा है कि पथ्य सत्य गदार्थ से किमोषण निषेव नहीं। पथ्य सत्य पदार्थ, अगर पथ्य है तो औषधि क्या जरूरत है, अरे पथ्य असत्य, पथ्य अगर नहीं है तो देव क्या गुण गुण नहीं करती हो। पथ्य सत्य पदार्थ से किमोषण निषेव नहीं, पथ्य सत्य गदार्थ से असत्य पदार्थ, पथ्य नहीं रखा तो गुण नहीं करती। जिसे सिद्ध हुआ कि पथ्य का बड़ा भारी मात्रा है। ऐसी एक बात है सज्जनों, इस तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है, वो एक मार्मिक बात बताता हूँ। अपने लोगों में गती हुई है विधि की विशेष महिमा, जैसे पाठ करना है, जप करना है, उपकार करना है, दया करना है, ऐसा। परंतु किसी को दुख नहीं देना है, ये निषेधात्मक साधन का बड़ा भारी मात्रा है। बहुत दिनों तक जप ध्यान कीर्तन सत्संग करते हुए भी लाभ देखने में नहीं आता, उसमें कारण क्या है कि साधन विरुद्ध आचरण हमारे होते रहते हैं साथ साथ में, इस वजह से लाभ देखने में नहीं आता। अगर किसी का ही दुख न हो जाए, किसी का ही अनिष्ट न हो जाए, सबका ही भला हो जाए, ऐसी दया रखते हुए किसी को दुख न दे, असाधन बचा दिया जाए, तो निषेधात्मक साधन है वो, बहुत बड़ा गुण करने वाला है। पाठ जब पोतन, ये तो हमारा विध्यात्मक है, करना है ये, और पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, झूठ कपट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, ये निषेधात्मक है। तो निषेधात्मक करने में जोर नहीं आता, करने में तो परिश्रम पड़ता है, देखना पड़ता है, करना पड़ता है, उसमें करना नहीं पड़ता है, केवल निषेध से अलग हो रहा है, तो निषेध के आचरण का बड़ा भाई विशेष असर होता है। कारण क्या है कि परमात्मा तो सब में सबके समान रूप परिपूर्ण है, परंतु संसार का जो मोह है, ये मोह होने से वो भगवान की भक्ति का असर नहीं पड़ता, तो इस मोह का निषेध कर दिया जाए, माया का निषेध कर दिया जाए, तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। क्योंकि वो परमात्मा तो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब अवस्था में, संपूर्ण परिस्थिति में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, सब व्यक्तियों में समान समूह सर्वभूत न मैं द्वेष न प्रिय, सब में स्वतः प्राप्त है ही, तो उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती है। जो निषिद्ध आचरण करते हैं, ये माया मोह में फंसे रहते हैं, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, जो भोगों में और संग्रह में आसक्त है, उनकी ये बुद्धि नहीं होती, तो ये निषिद्ध करने की बात है। इस प्रगति का सर्वथा निषिद्ध कर दिया जाए तो परमात्मा का प्रतिशत है, परमात्मा का निर्माण तो नहीं किया जाता, परमात्मा बनाए नहीं जाते। ये जो निषिद्ध है, नाशवान है, इसकी आसक्ति है, वही हमारे को परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने में बाधित है, तो उसका निषेध कर दिया जाए तो परमात्मा प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। संसार में तो वेद काम करना बड़ा है, पर प्रार्थना मार्ग में निषिद्ध का त्याग बहुत बड़ा है, इससे बड़ा लाभ होता है। मानो औषधि से लाभ होता है, और पत्र से विशेष लाभ होता है। अगर पत्र ठीक तरह पालन करते हो तो औषधि की जरूरत नहीं। रोग दो तरह के होते हैं, एक दो तो रोग होता है पूर्व कर्मों से, कर्मजन्य व्याधि होती है, एक कुपथ्यजन होती है। तो कुपथ्यजन जो व्याधि है वो पथ्य पालन करने से नष्ट हो जाती है, पहले होती भी नहीं। अगर पथ्य का विचार किया जाए तो वो दवाई से कौन के कुपथ्यजन व्याधि का नाश दवाई से होता है, तो कर्मजन्य व्याधि होती है वो दवाई से नष्ट नहीं होती है, वो पाप का फल है। तो पाप क्या है, जो निषिद्ध आचरण है, जो शास्त्र निषिद्ध हुई तो पाप है, और पुण्य क्या, तो पवित्र आचरण जो भगवान की कथा सुनने में करने में लगना है, निषिद्ध आचरण का त्याग करना है। तो अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि कोई निषिद्ध आचरण न हो, कोई पाप न हो, नया मैल न लग जाए, इसमें सावधान रहते हुए बहुत शांति से संयम से, जैसे कुछ संत महात्मा होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, संयम रहते हैं, ऐसे सब भाई बहनों से कहना है कि ये 9 दिन है, नौ दिन में बड़ा संयम रखते हुए किसी का अदृष्ट न हो जाए, कोई बुरी दृष्टि नहीं हो जाए। माता बहनों को सज्जनों को सबको चाहिए कि कोई शास्त्र निषिद्ध काम न हो जाए, उसे त्याग करने का बहुत विलक्षण। और फिर विधि अपने भगवान का चरित्र पढ़ना सुनना सत्संग करना ये विधि है, तो कुपथ्य का त्याग करने का बहुत बड़ा मातर है। ऐसे संयम रखते हुए रामायण का पाठ करें, उस संयम रखे, मौन रखे, एक बुद्ध भोजन करें, नीचे सही सवाल सुना हो जाए, ऐसे संयम रखते हुए रामायण का पाठ करें तो उसका बहुत विशेष लाभ होगा। विशेष प्रश्न पीछे विचार मुझे पता नहीं था तो पहले से ये कह दिया तो बड़ी मनन पूर्व करें। पाठ करते हुए कोई भी चौपाई छूट न जाए, कभी जल्दी में पाठ छूट जाए तो जय सियाराम जय जय सियाराम बोलते हैं, उस समय वो पाठ मन से अपना कर लो। कोई पंक्ति छूट गई, जल्दीबाजी में नहीं बनी गई तो कर लिया, ऐसे कोई पाठ छूट दो पाठ कर ले। दूसरे दिन कोई आवे तो पहले दिन का पाठ कर लो, और एक पाठ अपने आप स्वयं करें शांति से, एक बार समुदाय में हो जाए तो उसका पाठ बहुत ज्यादा महत्व। समझेगा, एक बार तो समुदाय में हम कर ही रहे हैं, और एक बार फिर अपने समय निकले सुबह शाम रात्रि में फिर पाठ कर ले तो उसका बड़ा लाभ होता है। और पाठ की विषय क्या क्या है इसमें भी अपने विचार है, काबू सुनाए जाके पहले दिन पाठ क्या होगा, दूसरे दिन पाठ क्या होगा, तीसरे दिन नौ दिनों के पाठ का पहले थोड़ा सा विवेचन हो जाए, मालूम हो जाए कि इन दिनों में ये पाठ होगा, तो फिर पाठ करने का विशेष आनंद होगा। उनके अर्थों का ज्ञान होगा, कथा का ज्ञान होगा, और कथा में सदा ही भगवान में तल्लीन होकर रहे। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिखते हुए गोस्वामी जी महाराज राम जी के साथ रहते हैं, यहाँ प्रात रघुनायक जी आ गए, वहां दशकंद केला खड़ा, क्या हुआ, यहाँ गोस्वामी जी के साथ राम जी के साथ, वहां रावण की बात वहाँ है, तो दूसरा कथा तो वहाँ होगा, राम जी भी यहाँ होगा। परंतु एक विलक्षण बात है कि जहाँ भरत जी की बात होगी ना तो भरत जी को तो यहाँ होगा, राम जी को वहाँ हो जाएगा। भक्तों के साथ रहते हैं भगवान, भक्तों के साथ भगवान के साथ, तो इस तरह से अपने को साथ रखना है। इसी तरह से अपना कई अयोध्या के है, कई महाराज वर पक्ष है तो कई कन्या पक्ष के है, कई हम जनकपुरी के है, कई कहते हम अयोध्या के है, दोनों को बड़ा विलक्षण आनंद होता है, विचित्र आनंद आता है, ऐसे बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। भगवान के चरित्रों से बहुत विशेष लाभ होता है, साधन करने से साधन करना पड़ता है, इसको तो पाठ करो और सुनो और पढ़ देखो, इसे लाभ हो जाता है। पवित्राणाम पवित्रो ये मंगलानां च मंगलम, भगवान पवित्रों से पवित्र है, मंगलों से मंगल है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, न तत्समोस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यः, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उसे बड़े कौन होगा। तो उनकी स्मृति हरी स्मृति सर्व विपत् विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो भगवान की स्मृति हरदम रहती है। भगवान के चरित्र होगी जो पाठ करते हैं उस पाठ में भगवान का चरित्र सुनना आता है, मनुष्य को आनंद होता है। चार पांच घंटा पाठ करते हुए उगताते नहीं, आनंद आता है, उत्साह आता है, बड़ी मस्ती आती है, नींद आलस नहीं आता है, थोड़ा सा मन लगा दे तो नींद नहीं आती और उम्मीद भाई बढ़ती रहती है। मैं देखा है पाठ में आने वाली भैरव दौड़ दौड़ भाग भाग कर आ रही, कलकत्ता आदि में देखा पैदल आते शहरों पर आते है बड़ी तत्परता से, जैसे प्यासे गाय प्यासी होकर के जल की तरफ जाती है, ऐसे ही प्यास लगी है, ऐसे ही मस्ती का आनंद आता है। कई लोगों ने आया है, कई लोग हमारे वहाँ मिले, उन लोगों ने कई विचार किया अभी हम पाठ करेंगे जाएंगे वहाँ पर, ऐसी विलक्षण बात है। वो समुदाय नहीं होती है, ऐसी बातें हुई है। एक बात बता रहे, बीती हुई बात आप विशेष ध्यान दें, श्री जयदयाल जी जो गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक और संचालक और संरक्षक सब कुछ थे, उनका उद्योग गीता प्रेस का सब है, वो एक मूल में थे उनका अपना नाम उसमें आता नहीं, पता नहीं लगता हम लोग वही से मिलते। तो वो बांकुड़ा में रहते थे, तो वहां से चले, तो उनके भाई हरिकृष्ण जी थे। ये बीती हुई बात बताता हूँ, एक व्यक्ति की खास बात नहीं, बीती हुई बात सिद्धांत नहीं। उसे कहा तो हरिकृष्ण तैयार हुए, तो माता जी थे उस समय में शेर की, कहता है कि जयदयाल हरिकृष्ण के साथ जाओ तो तुम तो यही है, और यहाँ हरिकृष्ण है ही, यही करो वहां क्या जाओगे। अरे भाई तुम दोनों भाई यहाँ बैठे हो तो आप सत्संग रहता ही है, फिर वहां साथ में जाने का जरूरत है। तो शेर जी ने कहा माता जी यहाँ हम साथ में रहते हुए वो बातें पैदा नहीं होती जो सत्संगियों के सामने बात पैदा होती है। ऐसे आप ये मानो यही तो तुम हो, यहाँ भी अपना हरिकृष्ण है तो यहाँ बात हो, फिर वहां क्या है। क्योंकि वहां जो लोग मिले जो सामने बातें होगी वो बातें हम आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि सुनने वालों की जो श्रद्धा भक्ति और प्रेम और तत्परता होती है उनसे कहने वाले में बहुत विलक्षणता आती है, विचित्र रहती है, स्वाभाविक गुस्सा आता है। मेरे भी ऐसी बीती हुई बातें हैं, जब आप सुनते हो तो उसमें उत्साह विशेष आता है। आप तो सुनते हो हमारे को ज्ञान होता है, परंतु मैं अपनी बात सच्ची बता जाता हूँ। आप लोगों की कृपा से मेरे को गीता का मनन हो गया, आप लोगों की कृपा से कई बातों का ज्ञान हो गया, और मैं सीखता हूँ, अब भी सीखता हूँ। अब भी कई वर्षों से काम पड़ा है, अब भी मैं आप लोगों से सीखता हूँ। आप पूछते कई तरह की बातें, तरह तरह की बातें, तो हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है। एक बात कहते पूछते आप ज्ञान होता मेरे को, आपसे तो ये विशेष जानकार है। अरे जानकार आपका जानकार पढ़ने का इतनों का समुदाय मिलकर के मेरे को मिलता तो कितना लाभ होता। तो इस तरह से भगवत चर्चा सुनने से हम सदा साथ रहते हुए वो लाभ नहीं लेते जैसा लाभ विलक्षण होता। इस बार से नई नई बातें मिलती है दिने दिने, नवम नवम नमामि नंद संभवम, जैसे भगवान दिन दिन प्रति में आज अनूप समय, आज अनूप बनी युगल सभी, आज अनूप बनी, ऐसे इस पाठ में भी आज बहुत आपकी विशेष बात हुई, आपकी इस साल तो बहुत विशेष है, अब तो बहुत विशेष है, ऐसे लोगों को अनुभव होता है। क्यों प्रत्येक क्षण वर्धमान है ना, भगवान का प्रेम तो बढ़ता ही रहता है, ज्ञान तो एक रस रहता है और प्रेम प्रत्येक वर्धमान रहता है। तो सत्संग करने से, सामूहिक पाठ करने से एक विलक्षण आनंद होता है। अकेले आप पाठ करो तो लाभ जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु समुदाय मिलकर पाठ करते तो बहुत विशेष लाभ होता है। ये समुदाय कर लेना अपने हाथ की बात नहीं, स्वाभाविक मिल जाता है, तो वह सम्मिलित हो जाओ, सबका काम ठीक हो जाएगा। कितना लाभ होता है, सैकड़ों है तो एक एक को सैकड़ों गुना हजार गुना लाभ होता है। अरे वही संयम से रहे, खान पान का अपना संयम, सीधा सादा भोजन अपना साधारण, उसको कोई बढ़िया मिठाई और बढ़िया चीज नहीं है। अरे बढ़िया तो भगवान का नाम है, वो लेते रहो, सादगी से रहो, सादा भोजन करो, सादा ही जगह बैठो। अब तो मकान बन गए हैं, मैं तो पहले ही मेरे काम पड़ा है, ये चटाई एक खड़ी कर दी, दो तीन कर दी, एक ऊपर रख दी, चटाई दी बैठे, घाम तप रहा है, मरा पसीना आ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे घराने बहना माता है, सज्जन बड़े वृद्ध बड़े धनी घराने के, उसमें बैठ कर आनंद से ले रहे हैं, अरे वही रसोई बना रहे, वही परोठा कर रहे हैं। गाँव का भी आज अमुक गाँव का पेड़ लगाने का है, आज अमुक गाँव का है, ऐसे परोसने वाले भी करते हैं, बड़े उत्साह से अपना भाग ले रहे हैं। तो ऐसे उत्साह से भाग लेने से उनको विशेष लाभ होता है। तो सज्जनों अब ऐसा मौका मिल गया है, तो ऐसे मौका का लाभ विशेष लाभ रखे, फिर आप उत्साह रखें और भी उत्साह करें तो और विशेष लाभ होगा। जितनी तल्लीनता होगी, जितनी संसार के भोगों का और आग्रह और त्याग करोगे, इतना ही विशेष लाभ होगा। इस वास्ते आप लोगों से निवेदन है कि बड़ी उत्साह और हरदम ही मोह करके भगवान का नाम का जप, राम राम राम राम राम राम, नाम लेते रहो, भगवान का चिंतन भगवान करते रहो हर समय, और रामायण का पाठ करते रहो। तो ये 9 दिन का अनुष्ठान है, बहुत लाभ होता है, एक एक हजारों का लाभ होता है। ऐसा लाभ आ गया है, बड़ी सावधानी से तत्परता से इसमें लग जाए, ऐसा विशेष महत्व है। अनेक भाई बहनों को एक एक उच्छेद करना चाहिए, कैसा मौका मिलाने से नहीं मिलता है। शरीर घर में रहते हैं और घर वाले पाठ कर लो, उसे पाठ नहीं, इसमें जो संपर्क पाठ होता है विशेष होता है। एक और बात है कि अपने जानते नहीं इस वेश में कौन संत आ जाए, मीरा भाई जैसी माताओं में कोई आ जाए, गोस्वामी जैसा कोई संत आ जाए, तो ये हंसों की बात कही, इसी दृष्टि से मैंने कही थी कि इसमें अच्छे अच्छे पुरुष आ जाते हैं, लोग सुनते हैं पाठ होता है, चलो भी अपने ही चलो, अपने भी चलो, अपने ही चलो। ये पहलवान होते हैं ना बड़े बड़े, ये भी जहाँ दंगल होता है तो वहाँ जाते हैं। अब वो क्या करना सुनते हैं, भगवान शंकर रात दिन तक तुम बोले राम नाम दिन राती सादर जो अनंगा राती, आप गुरु राजे नहीं चाहते हो, पार्वती जी कह रही है, पर पार्वती जी पूछती है तो उनमें एक विलक्षण शंकर भगवान के हृदय में भगवान विशेषता से आ जाते हैं। क्या भगवान के स्मरण से चिंतन से रहित भी कभी शंकर का समय जाता है, हरदम समय रहते हैं, परंतु जब कथा पूछते हैं तो भगवान शंकर बड़े राजी होते हैं कि पार्वती तुमने बड़ा भारी उपकार किया है, बड़ी बढ़िया बात की है। काकभूषण जी और गुरु जी का संवाद है, उसमें काकभूषण जी कहते हैं भगवान ने कृपा की संत समागम दीन, अरे संत संगम तो मिला है गुरु जी को, काकभूषण जी करे मेरे को संत मिला, मेरे को कहने का मौका मिला, तो अकेले आप पढ़ नहीं सकते, और संवाद बहुत विचित्र आनंद होता है। इसलिए समुदाय में लाभ है, हरे भाई बहन बड़े उत्साह से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।